Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Kardeşler, oruç bahsinde Targ ve Terip isimli hadis kitabından okuyacağımız birkaç babımız daha kaldı. Bir haftalık aradan sonra inşallah ona devam edeceğiz. İlk konumuz bab olarak kadın kocasının yanındayken izin almaksızın nafile oruç tutamaz, tutmamalıdır ile alakalı. Buhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ettiği bir hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta: kocası yanındayken kadının ondan izin almaksızın nafile oruç tutması ve kocasının iznini almadan evine başkalarının girmesi için izin vermesi helal olmaz. Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği son hak din, İslam dini kadına olması gereken hakkını vermiştir. Ancak din düşmanları İslam dininin hakimiyeti hafiflemeye, yavaşlamaya, etkisini yitirmeye başlayınca kadınları kullanarak, insan haklarını ve kadınları kullanarak toplumu ifsad etmeye, bozmaya o kapıdan devam etmişlerdir. Onların oyunları bitmez. O oyunların en başında da kadınları kullanmak gelmektedir. Şu an günümüzde insan hakları diyerek, kadın hakları diyerek kadınlara öyle haklar verdiler, öyle üstünlükler verdiler ki şu an erkekler kadınların kölesi konumunda. Kanunen. Sanki kadınlar yeryüzünün efendisi, erkekler de onları memnun etmek için yaratılmış hizmetçiler konumunda. Maalesef algı bu şekilde. Bir kısım toplum, yani bazı fırkalar, bazı gruplar, bazı efendim, cemaatler hariç toplumun genelinde de bu algı var maalesef. Ve bu algıyı din düşmanları bize son 15-20 sene, 30 senelik süre zarfında basın yayın, özellikle televizyon aracılığıyla empoze ettiler. Ve bizler Müslümanlar bu hususta kadınlara verilmesi gereken değerin üzerinde verilen hakları, ki bu zulümdür. Allah'ın koyduğu sınırları aşmaktır. Zulümdür, haksızlıktır. Allah'ın sınırlarını aşmak günahtır. Allah'ın verdiği sınırlar, Allah'ın verdiği hakların üzerinde bir hak. Dolayısıyla Allah'ın sınırlarını aşma şeklindeki bu zulmü bertaraf etme hususunda biz Müslümanlar aciz ve eksik kaldık. Yetersiz kaldık. Hem bu algıyı vermeye çalışanlara tepki koyma hususunda, onların bu davetin önüne geçme hususunda eksik kaldık. Bu toplumun genelini ilgilendirir. Hem de kendi eşimize, annemize, bacılarımıza, çocuklarımıza bu algı hususunda yanlış yerlere ulaşmamaları, yanlış kanaate varmamaları hususunda eksik kaldık. Allah-u Teala bize güç, kudret versin, ilim ve basiret versin, çocuklarımıza, eşlerimize, hanımlarımıza, bacılarımıza da şuur nasip etsin de bu husustaki olması gereken kıvama indirelim hanımlarımızı. Çünkü toplum ciddi boyutta ifsad olmuş durumda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmete iki tane büyük fitne bırakmıştır. İmtihan sebebi bırakmıştır. Bunlardan birisi dünya malıdır. Bir diğeri hanımlardır, kadınlardır. Hanımların bulunması gereken mevki her daim erkekten aşağıdadır. Bu erkeğin üstünlüğünden, bu erkeğin kadından daha faziletli, daha salih olduğundan değil. Allah'ın kurduğu düzen gereği böyledir. Yoksa tabii ki kadınların içerisinde erkeklerden daha salih, daha takvalı, erkeklerden daha üstün, Allah katında değerli kadınlar vardır. Olmuştur, olacaktır da bundan sonra. Ama bir cins olarak kadınlar erkeklerin hep altında olmalı ki Allah'ın koyduğu düzen gereği yeryüzünde Allah'ın koyduğu sistem yürüsün, yürüyebilsin. Bu sistemin temellerine dinamit konulduğu için maalesef toplumumuzda da gördüğümüz birçok önüne geçemeyeceğimiz vaka vuku bulmakta. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın en değer verdiği ibadet olarak oruçtan bahsediyor. Orucu ibadetlere kıyasla ayrı bir yere koyuyor. Çünkü bu sadece benim için yapılmış bir ibadettir diyor. Her ibadetin karşılığını bildirmesine rağmen orucun karşılığı şudur diye bildirmiyor. Ben onunla karşılaştığım zaman bu oruçlu kimseye ya, hak ettiği mükafat vereceğim diye gizli bırakıyor. İşte bu gizli ibadeti bir hanım kocasının izni olmadan tutamaz o yanındayken. Çünkü kadının üzerinde kocasının hakkı öyle baskın ki Allah-u Teala ibadet hususunda bile kocanın hakkının önüne geçirmiyor kadını. İbadet hususunda kocanın ihtiyaçlarını ihmal eder tarzda veya hakkını zayi eder tarzda kendisine ibadet edilmesine razı değil. Ve Resulullah Aleyhisselam'ın diliyle bunu ikrar ediyor. Kadın farz oruç dışında, çünkü farz ibadetlerde hiç kimseden müsaade izin alınmaz. Alınmaz. Nafile ibadetlerden orucu bir hanım kocası yanındayken kocasının rızası izni tamam tutabilirsin, müsaadesi olmadan tutamaz. Çünkü kadının üzerinde kocasının öyle büyük bir değeri vardır ki Allahu Teala kocanın hakkını karısı üzerinde cennete veya cehenneme götürecek bir muameleye eş tutmuştur. Hanımlara seslenirken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kocanla ilişkin nasıl diye sorar. Kocanla diyaloğun nasıl? Karı koca ilişkiniz. Buradaki kasıt tabii ki birbirine saygı, sevgi, hürmet ve birbirinin ihtiyaçlarını görme adına. İyi diyen hanıma kocanla ilişkine dikkat et. Çünkü o senin ya ateşindir ya cennetindir buyuruyor. Yani onunla ilişkine göre ya cennete girersin veya cehenneme girersin. Kocanın hanım üzerindeki üstünlüğü ve kocanın aile içerisindeki otoritesini kurması adına kurulan bir başka düzende kocası evindeyken hanım kocasının istemediği, razı olmadığı herhangi birisine, babası ve annesi dahi olsa evime gel diyemez. Böyle bir izin verme hakkı yok. Kocası yanındayken. Kocasının müsaadesiyle ancak annesini, babasını, kardeşini dahi, komşusunu, akrabasını, arkadaşını evine alabilir. Onun dışında evine alamaz kadın. İslam dininin getirdiği kaideler nerede? Günümüzde Müslümanların yaşadığı toplum hayatı nerede değil mi? Allah Azze ve Celle bizlere yardım etsin. Bizleri öncelikle ihmalden, gafletten uyandırsın. Sonra da bizleri İslami şuurla şuurlandırıp eşlerimize ve çocuklarımıza, hanımlarımıza bu bilinci, bu şuuru onları kırmadan, onları yaralamadan ve tahkir etmeden bu şuuru onlara verebilmeyi nasip etsin Azze ve Celle bizlere. İkinci konumuz yolcuların orucu hakkında. Yani yola çıkmış, sefere çıkmış yolcuların kendilerine meşakkat, sıkıntı verdiği zaman orucu tutmamaları hakkındaki ruhsat ve tutmamaların teşviki hakkında. Cabir radıyallahu anh'tan gelen bir hadis, İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fetih senesinde, yani Mekke'nin fethedildiği dönemde Ramazan ayında Mekke'nin fethi için yola çıktı. Kura'ul Gamim denilen yere varıncaya kadar kendisi de ashab ile beraber Ramazan orucunu tuttu. Bazı kimselere meşakkat, çünkü yolculuk meşakkattir, yolculuk meşakkatiyle beraber oruç tutmak, Ramazan orucuna devam etmek ağır geldi de İnsanlar da der ki ya Resulullah, ashab-ı kiram senin ne yaptığına bakar. Bak insanlara bu ağır geldi. Bu hususta ne dersin diye ashab-ı kiramdan önde gelenler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme teklifte bulununca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindiden sonra, yani iftarını açmaya çok yakın bir vakit de bir bardak su istedi ve bu bahsi geçen Kura'ul Gamim denilen yerde İnsanlar görsün diye suyu yukarıya tutarak orucunu bozdu ve suyunu içti. Bundan sonra kendisine insanlardan bazıları sana uyarak oruçtan açtılar, bazıları oruç tutmaya devam ettiler deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orucunu tutmaya devam edenler için onlar asilerdir, isyan edenlerdir buyurdu. Yani Allah'ın Resulüne isyan etmişlerdir buyurdu. Konuyla ilgili hadisleri okuyalım. En son güzel bir izah var. O hususta bu konuyu netleştiririz inşallah. Ammar bin Yasir radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir başka hadis Taberani'nin Mucemül Kebir'inde gelmekte. Der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bir gazveden döndük. Çok sıcak bir günde yürümüştük. Yolun bir kısmında konaklayınca içimizden birisi gidip ağacın altına girdi. Bayılırcasına girdi. Bir de gördük ki o hasta gibi yatmış, arkadaşları onunla ilgileniyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları görünce arkadaşınızın hali nedir böyle diye sordu. Onlar da bu oruçluydu ya Resulullah dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferde yolculuk esnasında oruç tutmak iyilikten değildir. Allah'ın size vermiş olduğu ruhsatlara sarılıp o ruhsatları kabul edin buyurdu. Allah'ın verdiği ruhsat ise seferde oruç tutmamaktır. Çünkü sefer zaten başka hadiste ve başka hadislerde geldiği gibi ve tecrübeyle de sabit olduğu gibi azaptan bir parçadır, meşakkattir, sıkıntıdır. Bununla birlikte oruç tutmak yani meşakkat anında oruç tutmak özellikle de kişiyi zayıf düşürecek, güçten, kudretten düşürecek veya başka insanları kendisiyle meşgul edecek şekilde genel bir sıkıntıya sebep olmaktan dolayı Allah Azze ve Celle geçmişi ve geleceği en iyi bildiği için sefer esnasında, yolculuk esnasında oruç tutmama hususuna, farz oruç bile olsa oruç tutmama hususuna ruhsat vermiştir. Aleyhisselam'ın işaret ettiği ruhsat budur. Allah'ın verdiği ruhsatı kabul ediniz. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan gelen Ahmet bin Hanbel, Bezzar, Taberani'nin Evsatı, İbn Huzeyme ve İbn Hibban'ın sahihlerinde gelen bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. İbn-i Huzeyme'nin rivayetini aktaralım. Muhakkak ki Allah masiyetleri terk edilmesini sevdiği gibi, masiyet, isyanların, haramların terk edilmesini sevdiği gibi ruhsat verdiği şeylerin de yapılmasını sever. Bir başka hadis bu hususla ilgili Enes radıyallahu anh'tan gelmekte. Müslim'in rivayeti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile sefere çıktık. Bizden bir kısmımız oruçlu, bir kısmımız da oruçlu değildi. Sıcak bir günde bir yere konakladık. En çok gölgelenenimiz elbisesi olanlardı. Bu ifade önemli. En çok gölgelenebilenlerimiz elbisesi, gölgelenecek şekilde elbisesi olanlardı. O kadar sıcak ve o kadar gölgeden mahrum bir gün idi. Kimimiz de güneşten eliyle korunurdu. Hani böyle gözümüzün önüne tutarız ya, onun gibi elini başının üzerine koyarak gölge yapmaya çalışarak korunurdu. Oruç tutanlar bu sıcak ve meşakkatten dolayı bitkin düştüler. Oruç tutmayanlar ise kalkıp çadırları kurdular ve develeri suladılar. Bunu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bugün oruç tutmayanlar ecri, sevabı aldı götürdü. Çünkü oruç tutanlar kendilerine sevap kazanacak şekilde ibadet ettiler. Oruçlar dahil toplumun işini görenler, hayvanları sulayanlar, çadırları kuranlar, insanların rahat edebilmeleri için, dinlenebilmeleri için gereken hazırlıkları yapanlar ise topluma faydalı oldu. Dolayısıyla ecirleri aldılar götürdüler. Buyurarak sefer esnasında oruç tutanlara bir şey dememiş ama oruç tutmayarak topluma faydalı olanları, maslahatı gözetenleri ecirleri, sevaplara götürdü, aldı götürdü ve büyük bir fazilet kazandılar diyerek onları övmüştür. Bu hususla ilgili son hadisimiz, ondan sonra da izah kısmına geçeceğim. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan gelmekte, gene Müslim'de aktarılmakta bu hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Ramazan'ın 16. gününde gazveye çıktık. Bir kısmımız oruç tuttu, bir kısmımız da oruç tutmayarak yedi. Farz oruç. Oruç tutan yiyen kimseleri, yiyenler de oruç tutanları ayıplamadı. Kimse kimseye karışmadı, kimse kimseyi kınamadı. Evet, bu ve buna benzer lafızlarla ki ben birbirini şerh edecek tarzda yani genel bir izaha, genel bir anlayışı ortaya dökecek şekildeki rivayetleri seçtim. Bu hadisler ışığında Hafız İmam Münziri Rahimahullah, Selefi Salihinin seferde oruçla ilgili tutumlarına genel olarak bir göz atmış ve en son güzel bir izahla konuyu tamamlamış. Der ki, Seferde oruç tutmak mı faziletlidir yoksa tutmamak mı hususunda alimler ihtilaf etmişlerdir. Enes bin Malik radıyallahu anh orucun daha faziletli olduğu görüşündedir. Osman bin Ebil As, İbrahim en-Nehai, Said bin Cübeyr, İmam Sevri, Ebu Sevr ve Ashab-ı Rey ise bu hükmü benimsemişlerdir. Yani orucun faziletli olduğu görüşüne gitmişlerdir. İmam Malik, Fudail bin İyad, İmam Şafii rahimehumullah ise bize göre gücü yeten kimse için oruç daha faziletlidir diyerek bunu güce endekslemişlerdir. Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Abbas, Said bin Müseyyeb, İmam Şabi, İmam Evzai, Ahmet bin Hanbel ve İshak bin Rahuye rahimehumullah ise oruç tutmamak daha faziletlidir demişlerdir. Ömer bin Abdülaziz, İmam Katade ve İmam Mücahit rahimehumullah'tan ise oruç tutmak veya yemekten kişiye hangisi kolaysa, hangisi sıkıntı vermiyorsa o daha faziletlidir dedikleri rivayet edilmiştir ki İmam Münziri rahimehullah bu görüşü seçmiş ve bu güzel bir sözdür demiştir. Zaten hadislerin geneline baktığımız zaman da eğer meşakkat vermeyecekse, bizi daha faziletli işlerden alıkoymayacaksa veya bize meşakkat verip de bizimle başkalarının ilgileneceği tarzda başkalarını meşgul etmeyecek bir oruç tutma imkanımız varsa, gücümüz, kudretimiz yerindeyse, bizi meşguliyetimizden alıkoymuyorsa oruç tutmak faziletlidir. Farz oruçtan bahsediyoruz. Yok eğer bizi meşgul edecekse, sıkıntı verecek, meşakkat verecekse bu durumda da oruç tutmamak, orucu kazaya bırakmak daha faziletlidir. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde sefere çıkan kimseye oruç tutmamak, hasta olan kimse gibi oruç tutmamak ve Ramazan'dan sonra sefer bitiminde o orucun yerine başka bir gününe kaza etme ruhsatı vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in işaret ettiği ruhsat da budur. Nafile oruca gelince nafile orucu tutmamak daha faziletlidir. Buradaki hüküm farz oruç içinde, Ramazan orucu içinde veya Ramazan orucunun kazası içinde. Nafile oruç tutmamak ise seferde tutmaktan daha faziletlidir. Bir diğer konumuz sahur ile ilgili. Sahurda yemek yemenin fazileti ve teşvik edilmesi, özellikle de sahurda hurma yemenin fazileti, üstünlüğü ve teşvik ile ilgili. Amr bin As radıyallahu anh der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim orucumuzla kitaba ehli olan Yahudi ve Hristiyanların orucu arasındaki fark sahura kalkmaktır buyurdu ve çok açık bir işarete dikkat çekti. Ehli kitap arasında, ehli kitaptan kastımız Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlardır. Bunlar arasındaki oruç ayrımı Müslümanlara verilen, tahsis edilen sahur üstünlüğüdür. Sahura kalkmak Müslümanları diğer oruç tutan gruplardan ve din mensuplarından ayıran bir işarettir, alamettir. Bu hadis Müslim'de gelmekte. İkinci hadisimiz Selman radıyallahu anh'tan gelmekte. Taberani'nin Mucemül Kebir'inde rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bereket üç şeydedir. Bir, cemaatte, toplulukta. İki, tirit yemeğinde, etle yapılan çok faziletli bir yemek. Üçüncüsü de sahur yemeğinde. Bu üçünde bereket vardır. Allah Azze ve Celle bu üç nimete bereket katmıştır. Ki cemaatle birlikte olmak, İslam dininin cemaat teşvikiyle, daha önce defalarca konuşmuştuk. Tirit yemeği Allah nasip ederse, yapılırsa inşallah bu faziletleri bereketlidir. Ancak sahur yemeği özellikle Müslümanların ihtimam göstermesi gereken ve bu fazileti kaçırmaması gereken bir değere sahip. Üçüncü hadisimiz bu hususla ilgili Ebu Davud, Nesai, İbn-i Huzeyme ve İbn-i Hibban'ın sahihlerine geliyor. İrbak bin Sariye radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Ramazan ayında sahur yemeğine çağırdı, davet etti ve mübarek gıdaya gel buyurarak da sahurdaki berekete işaret etti. Bir başka hadisimiz Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan gelmekte. Ahmet bin Hanbel'in Müslim'de rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sahur yemeğinin tamamı berekettir. Bu sebeple bir yudum su içmekle de olsa onu asla terk etmeyin. Çünkü Allah Azze ve Celle sahur yemeği yiyeni bağışlar ve melekler de sahur yemeği yiyene salat ederler, mağfiret talep ederler. Aslında hadisin içerisinde Allah ve melekleri sahur yemeği yene salat ederler şeklinde. Ancak Allah Azze ve Celle'nin salatı der alimler. Allah'ın onu bağışlamasıdır. Meleklerin salatı ise Allah'ın onu bağışlaması için dua etmeleridir der. Bu şekilde bir izahtan dolayı bu şekilde tercüme ettim. Sahur yemeği çok değerli. Hasan bir senette gelen bu hadisi de bildirildiği üzere Allah Azze ve Celle sahur yemeği yenmesini seviyor, teşvik ediyor ve sahur yemeği yiyenlere bağışlayacağını, meleklerin de, günah işlemeyen meleklerin de sahur yemeği yiyenlere mağfiret talep ederek dua edeceğini bildiriyor Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen Ebu Davud ve İbn-i İbban'ın rivayet ettiği bir başka hadiste ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta: hurma müminin ne de güzel bir sahur yemeğidir. Sahurda eğer hurma imkanı varsa, hurma yeme imkanı, bu Aleyhisselatü Vesselam tarafından teşvik edilen bereketli yemeğin bereketli bir katığıdır. Sahur yemeğinin fazileti, teşviki ile ilgili hadisler bu kadar. Bir başka babımız, konumuz iftarda acele etmenin ve sahurda geciktirmenin fazileti hakkında. Sehl bin Sa'd radıyallahu anh'tan gelmekte bu hadis. Buhari ve Müslüm'ün ittifak ile rivayet ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki insanlar iftar etmede acele ettikleri sürece hayır üzere olmaya devam ederler. Gene bir başka hadis Sehl bin Sa'd radıyallahu anh'tan aynı manada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu buyruğu bize İbn-i İbban sahihinde aktarılmakta: ümmetim iftar etmede yıldızları beklemediği sürece sünnetim üzere olmaya devam ederler buyurmaktadır. Yıldızları beklemediği sürece. Bu hadislere hazırlanırken akşam namazından çıktım. Akşam namazını farzını kıldım. Tesbihatı yaptım. Dışarı çıktım. Gökyüzüne baktım hasbelkader. 4-5 tane yıldız ortaya çıkmıştı. Akşam namazını farzını kıldım. Birkaç tesbihat yaptım. Dışarı çıktım. Sünneti evimde kılacağım şekilde eve doğru hareket ederken. Bunu niye söyledim? Akşam namazının ezanı bu an, bugün de için konuşuyorum. 7.40'da okunuyorsa mesela ezan 3 rekatlık namaz ki camilerde kılınan namazın süratini tahmin edersiniz. Ve üzerine birkaç tesbihat tahminen 15 dakika sonra yıldızlar ortaya çıkmıştı. Demek ki buradan hareketle Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti üzere yaşayan ümmetin içerisinde olabilmek için mümkünse güneş batar batmaz fitneye sebep olmamak için ise ezanla birlikte orucu açıp ondan sonra namaz kılma hususuna ihtimam göstermekte fayda var. Ki bu hususa işaret eder tarzda Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle bir rivayet aktarmakta bize. Ebu Ya'la İbn-i Uzeyme ve İbn-i İbn-i sahihlerine rivayet ediliyor. Buyurur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bir içim su ile de olsa iftar etmeden akşam namazını kıldığını asla görmedim. Onlarda sünnet önce orucunu açmak sonra namaz kılmaktı. Onlarda sünnet önce iftar yemeğini yiyip sonra namaz kılmak değildi. Suyla veya biraz sonra gelecek hurmayla orucu açıp ondan sonra namaz, sonra namazdan sonra iftar yemeğini yemek şeklindeydi. Akşam namazından önce iftar yemeğini yemekte bir sakınca var mı? Yok. Sadece namaz hususunda biraz ağırlık verir, sıkıntı verir. Ondan dolayı sakıncalı. Yoksa başka türlü olmaz. Yemek yenmez manası çıkmaz. Yani namazdan önce iftar yemeği yenmez manası çıkmaz. Ama Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti bir yudum su da olsa, bir tek hurma da olsa bir orucunu açmak, sonra namaz kılmak. Ondan sonra akşam namazı ile yatsı namazı arasındaki boşlukta iftar yemeği yemek şeklindeydi. Biz de zaten mümkün olduğu kadar bu sünnete ihtimam gösteriyoruz ama daha fazla ihtimam gösterelim. Orucumuzu açarak mutlaka namaz kılalım. İftar etmeye, namaz sonra iftar yemeye şeklinde bir yol izlersek bu Allahu Alem sünnete daha uygun olur. Oruç ne ile açılacak? Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalı sünneti bize bunu ifade ediyor. Bununla ilgili teşvik edici hadisler gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapın diye emretti veya böyle yapmak fazilettir şeklindeki hadisler zayıf. Ancak aleyhisselatü vesselamın uygulaması olarak yani fiili uygulama olarak bu teşvik edilmiş ve alime tarafından da üstün görülmüş bir hal. Nedir bu hal? Enes radıyallahu anh'tan gelen Hasan senetli bir hadis Ebu Davud ve Tirmizi rivayet ediyor. Buyurur ki Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetçisi Enes, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı kılmadan önce birkaç taze hurma ile iftar ederdi. Taze hurmayı bulamazsa kuru hurma ile, onu da bulamazsa birkaç yudum su ile iftar eder. Az önceki hadiste geldiği üzere sonra namazını kılardı. Bir başka teşvik edilen husus, yemek yedirmenin, iftar yemeğe de dahil olmak üzere insanlara yemek yedirmenin fazileti ile ilgili bir tek hadis Zeyd bin Halid el-Cüheni radıyallahu anh'tan gelmekte. İbn-i Huzeyme ve Nesai'nin rivayet ettiği bir hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta: kim bir savaşa gideni, gaziyi teçhiz eder, donatırsa veya hacca gidene yardım ederse veya geride kalan, hacının geride kalan veya gazinin geride kalan ailesine yardımcı olur, işlerini yüklenirse yahut bir oruçluyu iftar ettirir, ona yemek ikram ederse, iftar yemeği, bunların sevaplarından hiçbir şey eksilmeksizin bu işleri yapan kimselere de onların sevaplarından aynısı yazılır. Birisi kelleyi koltuğunu alacak, Allah yolunda cihada gidecek. Birisi de o cesareti veya o imkanı bulamayacak, ancak onun ailesine bakacak. Veya onun malzemesini temin edecek. Ona savaşabileceği, Allah yolunda cihad edebileceği bir imkan ortam sağlayacak. Veya hacca gidene yardımcı olacak ve onun aile fertleriyle ilgilenecek, aile reisini aratmayacak. Veya bir oruçluya iftar yemeği verecek. Kim bunları yaparsa o faziletli işi yapan kimsenin sevaplarından bir şey eksilmeksizin aynı o işi yapmış gibi, Allah yolunda cihad etmiş gibi veya hac etmiş gibi veya oruç tutmuş gibi o sevabı elde eder buyuruyor Aleyhisselam. İftar yemeği vermenin fazileti hakkında genel olarak bir bilgimiz vardı. Bu hadiste de inşallah onu takviye etmiş, teyit etmiş olduk. Oruçlunun sakınması gereken hususlara değinen bir babımız, gıybet, kötü söz söyleme, yalan ve benzeri sakındırılmış işlerin yasaklanması hususunda gelen bir babımız. Buhari rahimahullah'ın rivayet ettiği bir hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle aktarmakta: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim yalanı ve yalanla iş yapmayı, yalanla amel etmeyi, İbn-i Mace'de gelen rivayetteki ziyade ile ve cahilliği terk etmezse Allah'ın onun yemesini ve içmesini terk etmesine ihtiyacı yoktur. Çok açık bir ikaz ve açık bir tehdit aslında. Yalan söylerse bir insan, bir oruçlu, onun Allah Azze ve Celle katında bir elde edeceği fazilet değer yoktur. Hakeza yalanla amel ederse, yalan iş yaparsa, yalanla insanlar arasında muamele yaparsa, bu kimsenin de tuttuğu oruç sadece yemesini içmesini terk etme şeklindedir. Allah katına bir değeri yoktur. Allah'ın ona ihtiyacı yoktur derken, bunun dışında tutulan oruca ihtiyacı olduğundan değil, o oruca değer vereceğinden, karşılık vereceğinden nem vurmakta. Hakeza çok önemli bir ikaz, İbn-i Mace'de geliyor bu ziyade, cahilliği terk etmezse, cahilce konuşmayı, cahilce amel etmeyi, cahilce işleri terk etmezse oruçlu kimse, Allah'ın onun yemesini ve içmesini terk etmesine ihtiyacı yoktur diyerek de o tutulan orucun Allah katında bir değeri olmadığını işaret ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir başka ikaz ve böyle bir sataşmayla muhatap olunursa ne yapılmasına işaret eden bir başka hadis, İbn-i Huzeyme ve İbn-i Hibban'ın sahihinde ve hakimin de müstedrekinde geliyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, oruç aslen yeme ve içmeyi bırakmak, terk etmek değildir. Oruç ancak faydasız söz ve çirkin lakırttan uzak kalmaktır. Birisi sana söver veya cahilce işlerde bulunursa, ben oruçluyum, ben oruçluyum diyerek ondan uzak durmaya çalış. Burada oruç yeme ve içmeyi bırakmak değildir derken, bir insan yalan sözü terk edecek, cahilliği terk edecek, çirkin sözü terk edecek ve bu şekilde oruç tutacak değil. Ama orucunu bunlarla süsleyecek, takviye edecek. Orucunun değerli olabilmesi için ağızdan çıkacak kerih görülmüş veya yasaklanmış, haram kılınmış işler de terk edilecek ki oruç o zaman değer kazansın. Yoksa orucun bir değeri yok. Orucun faziletini o yapılan çirkin işler götürmektedir. Seni kavgaya, nizaha davet eden veya seninle tartışarak seni de tartışmanın içine çekmeye çalışan kişilerle mücadelen, onlarla mücadeleye girmek şeklinde olmasın. Bilakis ben oruçluyum, seninle uğraşamam şeklinde onun taarruzlarını def etmek, savuşturmaya yönelik olsun diyerek de bir taktik vermekte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yeme ve içmenin faydası söz ve çirkin nakırttan, sövmeden, küfürden ve benzeri haram kılınan işler de terk ederek süslenmesi ve kuvvet kazandırılması gerekiyor. İbn-i Huzeyme rahimehullah'ın aktardığı Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste de, hasen bir senete gelen bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta: oruçluyken herhangi birisiyle sövüşme, yani nizahlaşma. Sana birisi söverse ben oruçluyum de. İlaveten şayet böyle bir durumda ayaktaysan otur. Bunun benzeri rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öfkeli kimse için söylüyordu. Öfkeli kimse yürüyorsa dursun. Ayaktaysa otursun. Oturuyorsa yatsın ve kalksın, abdest alsın soğuk suda demişti. Allahu alem bu hususta işaretler ve bununla paralellik gösterir tarzda bir kimse sana sataşırsa sen ben oruçluyum diyerek onun sataşmalarından kendini korumaya çalış ve ayaktaysan otur. Çünkü iki kişi ayaktayken birisi sataşırsa ona cevap vermek şeytanın o kimseye vereceği vesveselerle kolaydır. Ama oturursa, yani hedef küçültürse, bu durumda hem sakinleşecektir hem de ona saldıran kimsenin saldırılarına yapılan bu hareket engel olacaktır. Allahu alem burada işaret eden husus bu. Hem orucun muhafaza edilebilmesi için hem de öfkenin önüne geçilebilmesi için böyle bir yol tavsiye etmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen İbn-i Huzeyme ve hakimin rivayet ettiği bir hadisi de şöyle buyurmakta. Çok önemli bir ikaz. Az önce okuduğumuz hususta da değiniyor aynı zamanda. Nice oruç tutan vardır ki onun orucundan nasibi açlık ve susuzluktur. Ve nice gece ibadet eden vardır ki gece ibadetinden onun payı uykusuzluktan başka bir şey değildir. Demek ki ibadetlerin Allah katında değerli olabilmesi için ve vaat edilen sevabın elde edilebilmesi için o ibadetleri geçerli kılacak şeylere riayet etmek, geçersiz kılabilecek şeyleri, ikaz edilen şeyleri terk etmek gerekir. Az önceki hadiste de geldiği üzere oruç tutan kimsenin orucunun Allah katında makbul ve değerli olabilmesi için oruçlu kimsenin nizahtan, tartışmadan, efendim kavgadan, sövüşmeden, yalandan, gıybetten ve benzeri ağızla işlenen, dille işlenen haramlardan veya sakıncalı mekruh şeylerden uzak durması gerekir. Yoksa o orucundan nasibi sadece aç ve susuz kalmaktır. Nice gece ibadet edenler vardır ki, teheccüd namazı kılanlar yani. Nice teheccüd namazı kılan. Yani gece sıcak yatağından vücudunu kaldırma zahmet ve sıkıntısına katlanan, buna rağmen sadece uykusuzluk elde ederek tekrar yatağına yatan nice insanlar vardır. Bu insanları gece namazı sevabından alıkoyan nedir? Gündüz işlediği veya ertesi gün işlediği bir kısım günahlardır. Onlardan birisi mesela riyadır, gösteriştir. Duysunlar diye, bilsinler diye yapılan bir ibadettir. Mesela bunlardan birisi şu olabilir, bir hadiste geldiği üzere. Diyorlar ki ya Resulallah, falanca hanım gece namazı kılmaz. Nafile oruç tutmaz. Ama komşuları onun dilinden güvende hissederler kendini. Komşuları ona çok itimat ederler. Severler, sayarlar. Komşularla ilişkileri çok iyi. O cennet ehlindendir der. Derler ki sahabe-i kiram, ya Resulallah, falanca kadın da var. Çok nafile ibadet tutuyor. Çok oruç tutuyor. Gece namazına çok ihtimam gösteriyor ama komşular onun dilinden rahatsız. Kendilerini güvenli hissetmiyorlar. O cehennem ehlindendir der mesela. O cehennem ehlindendir. Birisi var ki çok değer verilen oruca ihtimam gösteriyor. farz ibadetlerin dışında, farz namazların dışında en fazilet namaz diye ifade edilen gece namazına ihtimam gösteriyor. Ama bu ibadetlerinin kabul edilebileceği şartları tam olarak yerine getirmiyor. Mesela komşuları, Müslüman komşuları ondan emin değil. Halbuki bir hadiste geldiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de demişti. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden kendilerini güvende hissettiği kimselerdir. Asıl Müslüman kimdir? A Müslüman, B Müslüman, C Müslüman ondan kendisini güvende hissedecek. Onun elinden de dilinden de bana zarar gelmez diye güvende hissedecek kendisi. Odur Müslüman. Güvende hissetmiyorsa kendisini, onun elinden, dilinden efendim emin değilse, bu bana şu zararı verebilir, hakkında şu gıybeti yapabilir, şu iftirayı atabilir, şu dedikodumu yapabilir diye rahatsızlık hissediyorsa, endişe içerisindeyse, emin değilse, o kimsenin Allah katında bir değeri yok. İbadetlerinde dolayısıyla, nafile ibadetlerinde bir değeri yok. Farz ibadetlere gelince, farz ibadetleri geçersiz kılacak şartlara sahip değilse elbette kabul edilir. Ama o sadece sorumluluktan kurtulur. Allahu alem. Allahu Teala'dan niyazımız, isteğimiz, Rabb Azze ve Celle bizleri hakka isabet ettirsin. Amelleri batıl kılıcı niyetlerden ve amellerden bizleri muhafaza buyursun. Onun rızasına uygun amel etmeyi ve razı olduğu kullarından olarak ona kavuşmayı bize nasip etsin. Amin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Âhiru davâna enil hamdülillâhi rabbil âlemîn.